الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين دی زینا تفصیل واقعہ موسیٰ علیہ السلام شروع کی داود پیدائش بیان کی او بیا داغی مشکلات و ذکر چکل موسیٰ علیہ السلام پیدا شو بدغ کال باندی فرعونیانو ذبحه د اولاد جاری کړی و د بنی اسرائیل او بچی قتلول الله رب العزت خو عده وکړه چې زبہ بنی اسرائیل بچکوم او په دې کې با موسی علی السلام پیدا کوم الله غا تدبیر خپل خی حسن تدبیر په مقابله د تدبیر د فرعونانو کې موسی علی السلام چې کله پیدا شو مور باندې hebat راتو د فرعونانو په جو باندې چرانه به واخلي او څنګه چې نور بچی قتلی او حلالین او ذیبهم حلال کی الله رب العزت ایما او طریقه خو وا وا اوحینا الی ام موسی مون وحی کړی وا مور د موسی علی السلام ته ان ارضعی چې موسی علی السلام لا پیور کوا تربیت یې کوا چې سو پوری د فرعونانو طرف نه یره نه کار څومره وخی د بخپلې تربیت کوا په خپلې ساته وحی ویل شي د خیر خبره په زړه کې اچول په دې معنی سر راضی زلکی مرتدہ سے خبرو پاچولا او حینا بغیر دا انبیاؤنا اللہ رب العزت اسی خلق و تم وحی کردی دا پدی معنی سر چزلکی و تا دا خیر خبرو آچی او دا غی دا یقین پیدا شی چدا دا شیطان وسوسن دا بلکه دا الله ذ طرفنا مونږ ته الهام شو الهام وتوي زکه دین هیڅ یو بنده خالی نه وي هر یو بنده ته دنیا کې هر وخت زلتا سو وسوسه راځي چې اکثر پاږي کې شیطانی خپل نفسي چې چلانه بل عزت ویلیو دا غی علم ماته دی چې په یو یو وخت کې څومره وسوسې دا نفس اچي انسان ته ولقد نعلم ما توسوس به نفسه او کله داسې چې د خیر خبره په زړه کې راشي چې انسان په خپل پاره باندې خوشاله شي اچ بیا عمل پیو کی نو ډېر اطمینان ورته حاصل شي او بیا ویوم چې بس الله مې زړه کې دا خبره راوستا او پاره باندې ما ته ډېره فایده حاصل شو نو دا وی ته وحی ویل شي چې بغیر د انبیانو نه او معنی د الهامي وحی وکلمونګه مور د موسی عليه السلام ته ان ارضعي چې دل په ور کوان دل خوا ور کوان د ته تربيت کوان دې ته به فایده خبرې وي بعض مفسرین دی پدې کې لګیا دي چې موسی علیه السلام د مور نوم سو نو دې کې څه فائدہ شته دی چې قران نوم و نغستو الله و نغستو نو دې کې به حکمت کنه نو تته نوم غلشا خاموشي وکا نو لګیا وای دانو میو دانو میو ډېری خبرې داسې چې مفسرین کوي هیڅ فائدہ پکې نه ای فیضا خفتی علی کلا چیوی اریدی پا موسیٰ علیہ السلام باندی چی فرعونیانی رانا اخلی دا غیل سلیمور کوا فالقیه فی الیمی دریاب تیو غرزوان خو دشمن لی سلیمور کوا تعلیم دیکن تا یوازی موسیٰ علیہ السلام مرتنوی دا هر مؤمن مسلمان ته وي چې دشمن له بلاس نه ورګي دریاب ته ودانګه هر څه چي وشي خو خیال کاوه غوري نو موسی عليه السلام مور ولا صندوق جوړ کو آیات کې ویلو سوره طه کې چانی قذفیه فی التابوت تابوت کې واچو فقذفیه فی الیم او بیا ورځو دریافت فلیلقه الیم بالساحل او ما دریافت حکم کړی دی دیبه غاړی توړی سیټ تبه وړی نو د فرعون د بنگلې ته چې کوم نهر او لختی روان شوی دی نو پاغی که بلوڑ شی طول خبر اللہ سما کردی و دمخ کنا وَلَا تَخَافِي مَيَرِگَا دَدَپَ زَائِكِ دو بَنْدِ وَلَا تَحْزَنِيم اَمَغَمْ جَنَكِگَا دَدَپَ جُدَائِ بَنْدِ اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِم مونگا واپس کو دل رتا تا لگ وقت پس یا پا دغا روز باندی او یا سبالا و جائلوه من المرسلین او دوی مواد دادا چی گرزو بدل را دا پیغمبرانونا فایت با دیر وقت ویم په دوالو خبرو کې صبره فاصله ده او په یو بل عطف کړی دي ان رات دوه لیکي په غرض او تواپس کو څنګه چې هغه کله فرعونانو راوغستو نو موسی عليه السلام د چا سینا نه اغستا هغه سره یې را شو چې دې خو بدل لوګي مړ شي نو خور راغلی و آغی و تکور خوو چه او کور ما تمعلوم ده چې د چا ماشومان پای ناخلی نو هغې لراولی د هغې هغه وخت نو بویته خپلې مور لی بوتو په هغه ورځ باندې پیغمبري به ورته څلوېښت کاله پس ملاویږي. په آیات کې دواړه خبرې یو ځای کړي نو ها دا هغه آیات دی چې امام د لغت وی اسماعیل دا امام دی د لغتو او ډېر لوی ادیب دی او بعضې علما داسې چې هغې آزاد غونتې که نه دی آزاد غونتې و دا د هغې وخت یو جاریه وه یا وینځه وه او یا حره وه خو ډېره فصیحه او بلیغه وه نو اسماعیل ورته وایي ما افصحک انشدیم. الله تعالی څومره زبردست فصاحت درکړې دی یو شعر خو وایا نو ورته وایي چې ابعد نزول هذه الآیت د دې آیت د نزول نفسم په دنیا کې په بل کلام کې فصاحت شته چې دا آیت نازل شوی دی. اغه ته کوم آیات د آیات او توي او حینا اله ام موسی تر اخره پورې وګوره په دې کې څومره خبرې جمع شوې دي. په دې یو آیات کې خبرینې و امرینې و نهیینې و بشارتینې دو بګي خبرونه دي چې الله رب العزت مونږ ته خبر راکې ناغه دې او حینا مونږ ته خبر راک کنه اله ام موسی او دویم دې فیضا خفت علیم او دو بګي امر دي ان ارزعی فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمَّنِ دو پاکِ نَهِ دِي وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي او دو پاکِ بشارتو ندی اِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ چلاوی یو بشارت داور کی چوس بیتا واپس کوما گریگا ما او دل با نبوت و رسالت امر کوما دو بشارتون اولا ورکو نو کل پا یو آیت که اللہ دمر بلاغت و فصاحت جمع کری دا اغا وحی وچی دو موسیٰ علیہ السلام مورتے کری وکن موسیٰ علیہ السلام یہ غردو دریابتے غردو سندک کی بن کو دا انبیاء و شان دے اشاره کې الله رب العزت دیتا چې د دین لپاره عذر څوک نشي پېښ کولې چې وړو کې ما نه بالغې ما نه موسی عليه السلام نه وړو کې هغه لا خواغستا وې دنګل دریابتا په حق پسې باندې لاړ او چې عاقبت به سي سمره وخت پس تدا انبیاء و شان دنیا کار نه دکړي تمره د وخت د دین په کار پسې هجرت کړې نو سندک روانو هرڅوی چې موسی علی السلام فور پسې روانو د فرعون په بنگله باندې ورن نه وت هغه راوغستو کولاو یې کو نماشم پا گراو خوتو دیر خیستان و دیر برکتی چلی رب العزتویلی سورة توحا کی چو القیتو علیکا محبتا منیم اے موسیٰ علیہ السلام ما پتا باندی تخلق زړونو محبت وغورځاو چا وتا تکاتو به لیدنه زړه کې به سره مینا پیدا شوا دا ټول د دې لپاره چې څوک ته تکلیفونه رسي نه هر چا په زړه کې القیت علیک محبتا مننی فالتقطه آل فرعون رواغست موسیٰ علیہ السلام لرا فرعونیانو لکه اوشی جی صلی امومی دقا سکا نا رواغست جی مونگا معشومو منتو تریاب راولو اللہ رب العزتوی انسان یوکار کی خدا عاقبت نینی خبر انسان یوکار کی پدی خیال باندی چدا بزماد پارا فیدشیم او پوه نه چې دا وداغه د پار نقصان ده د انسان علم دی نو ليكون لهم عدوا وحزنا لم د عاقبت دی ته وي عاقبت بداشي چې شیبا د موسی عليه السلام د دې لپاره دشمن او د دې لپاره ډیر لوی غم لم د علت نه دی چیغی پا دی نیت راغستو چی زن لدشمن گورو زن لغم گورو نا دسو کوئی دس دنیا کی دشمن ناو خلق زن ساتی دغم ناو خلق زن بچ کئی خودی تلان دا عاقبت وی خوا دا کاریو کو دا دی عاقبت دا پاریو کو لگا عرب وی لدول الموت وابنو للخرابیم اے خلقو اولاد راولے دا موت دا پارا او عبادی کوئے دروانی دو دا پارا نا سوک دی دا پارا کئی نا عاقبت بیدائی خوا اولاد راولل عاقبت بیدائی چی موت با پیرا دی انسان پیدا دا مرگ دا پارا دی ابا دې کوي نو عاقبت به دای چروانی با خو دې علم فعلاته وکنه ګور دې تدغیب واقعات ویخه دبل څوک نشي بیانول بغیر د الله نه د دې چاته پتاوا چې دا معشوم راوغستو ډیر امینه وسره کېده او ډیر او محبت باندې ډیر خوشحالي وا د فرعون پکور کې او دا علم ورتنو چې دنه بس جوړیږي دا علم الله توخه فما کان او فما یکونو ليكون لهم عاقبت بداشي چې شبا د موسی عليه السلام د دې لپاره عدوان وحزنا دشمن او غم ان فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين بیشکا فرعون او هامان بادشاہ او که وزیرو او که لخکری د دې دواړوي ټول په غلطه او په خطای کېو ټول ګوره غلطي وکړه ټول خطای وکړه ولیدا غلطي کنه چې اوسړي ځان د پاره دشمن ګوري کانو خاطئین نو دا یو تی نمرات اغا خطایی دا چی دا اللہ پا علم کیوان چی کاریو که خوڑیر غلط کاریو که کاریو که خورستو پی بیاخ پیمانی اخو دا اللہ پا علم کیوان ادویم داده چی دی چی نور کم عملو نا کول نو دیری غلطه و خطایی بی و جا فرعون و من قبله والموتفکات بالخاطئه بیا خاطئین نمانا تدی کفر تدی ظلم دغت نمرات تدی نور ناکار عملونا اگا یادی خواه نو دیو قسم علت شو چی غلطے و خطائے کولے اناونے کول ناپرمانے کولے نو اللہ و تپکور کی دشمن پیدا کر چورے چی عدد اللہ سنام تباہ و برباد کر ولی کانو خاطئین سوک چه دغسی سراسر غلطه و خطائه کئی که نا نلیا ولداسی د خپل کور نه دشمن ګوري او داغه د لاس نه ذلیل کی رسوای کی او پریشان روایست ماشوم فرعونوی چې دا چا بنی اسرائیل غرذولې زما د یارینا روړې چاړو ظالم سره وکړه خدا سي ماشوم باندې خدا کافرو مرهم راضي خدای به ورته دې سن کافرو نو ښا الله رب العزت خو اسباب جوړ کړیو چې موسی عليه السلام ته ویلو چې ما استاد مخ سي تاردا سي جوړ کړل چې څوک دی ویني نو محبت په زر ساتي زفران خزوا آسیا دغې زړه کې وسره محبت پیدا شو نو فرعون ته جواب کوي چې نانا وجنه ما وقالت امراه فرعون هو هغه خزي د فرعون قرة عين لي ولك دا خو يا خواله دې زما د سترګو يا خواله دې ستا د سترګو ځان مخکې کو پیدا ته ورسېد کړه ی فرعون ویلو چې ستا به یې زما زسترګو یې خپل نه دی زې سکوم هم بصیرین وی دیم داسې بوس باندې کنه وی که فرعون ویلو چې آو زما هم زسترګو یې خپل دی استام نو کې دی چې الله ول ایمان نصیب کړی وي ابو موسی علی السلام ایمان راوړې هغه دا جواب وکړ چې ستا زسترګو یې خپل به یې او زما او تاجت نشتا قرۃ عین لی ولک یا خواله دې زما د سترګو او استاد د سترګو ای فرعون لا تقتلوه وجنما غوته ولا ورنول غره فرعون ته یې رید کنه خزنه یې رید تر دې خلق حال لخوا لا تقتلوه وجنما پاگلی اساین فانا یقینن کې دې شي چې موږ له ډېره فائدہ راکې او نتخذو ولدا ابیا وونی سودل را په ولت سره ناغې له فائدہ ورکړ کنه د غری په ایمان راولیو کنه دا غزور محبت په وجبان خدا قانون دے قرآن زی پزی بیانی سورہ یوسف کے عوضہ سے چکلے یو حق پرست سر سوک محبت کئی نپاغبان دے سخت ایرازی عجیبہ کار دے دادا اللہ امتحانی کنا ذکر دے فرعون یو سیاست دام کڑیو چکلے بیا موسیٰ علیہ السلام پیغمبر شاو دتا ادری دو بیانی کو او خلقو پی ایمان راوڑو دی فرعون اعلانو کو چو وجنے بچی داغا خلقو چی دس را مرگری شوی دی چو موسیٰ علیہ السلام سرا سوک مرگری شوی دی او چا پی ایمان راوڑے دی داغی بچی وجنے داغی زامن وجنے نرستو بشی ددنا دے او سیاست جو کرو خدا پتاو تنو چی ایمان دا چازلت یوزل ننو تو داغه په دې خبرو پروا نه ای اپ دې سپوي دو نو بس دا یو قانون دی چې چا پیغمبر سره یو حق پرست سره محبت ساتو نو څه تکلیفونه ونو پاغه براتل بیا داګه دې حضرت آسیه باندې څومره تکلیفونه رااله چې دې فرعون بو په څومره ظلمونه کول او باغه ظلمونه کیه شهید کړ کنه دې انجام نغیل خو پیدا و رسیده زکا اغا چی کلا سات نخوتو نسوالیو کو چی رب ببنی لی عندکا بیتن فی الجنتی ای ربا جوڑ کی مال رازان سرا یو کور پا جنت کی و نجینی من فرعون و عملیه او ما اخلاس کی ددی فرعون ناو دد عملنا ونجني من القوم الظالمين یا الله ما دې ظالمان نو سات نو چې ساته هوتنو کور جوړو ویلی دو چې الله ولا کور جوړ کړو بیا په جنت هغه ته په پیدا ورسره چې آسانین فانا موږ له ډیره پیدا راکی دزدو حال ندا سے معلومی گی او بنی سود لرا پاولات سران فرعون توی تخو سڑے مڑے نئی ستا خواسی بچی نشتا اولاد دینا پیدا کی که سڑے وی نستا با اولادو کنا خوا نستا سے اولاد نشتا دیبونی سو پزی سر کنا وهم لا یشعرون اللہ وی دین پوی دو پانجام باندیم چه دیبا انجام و نتیجه بسی دا دا موسیٰ علیہ السلام دا پیدایش اول خبر ایش او روک را چه با دی طریقه باند پیدایش و با دی طریقه باند فرعون کورتا لارنو دا اغا اول مقامو چه موسیٰ علیہ السلام دا فرعون کورتا سنگا لارنو دا دشمن کورتا لارنو نا اللہ رب العزت بیان کجدا با دی طریقه لارنو چه غی ظالم بچی قتلول کاغدا قصابی نکولے نو د موسی علیہ السلام خپل کور کنا بیا دا کار سوجي د فرعون کور ته ته خدا خو هغه ظلمونه شروع کړو نو په دې نتیجه کې موسی علیہ السلام دا کور ته لاړ واخر